پا انقلاب کی میں ہر کس مخاطری ولدی پلن جوندون کی میں عجیب افسانی ولدی دمور دغی گل سوزنی نتر زندان پوری پا ازادی پسیم ٹول جل خانی ولدین اخ انقلاب اور جانان دیرانکم خواوڑی ماور پسی سنگر ممبر او مدرسی ولدی پا ہر گدر کی دپ غلو ٹو منگی مات پرات دی ہم ورسرامی سوشنی دلیلو پٹی ولدی زما زڑ گئی ہم ورسرا پھر پی دلو شلو د شہیدانو په قبرو می چی جنډی ولدی عقابی سنگ ببل بل وکڑی چی غار کی ٹپی چی گلشن کی د گلون جنازی